Beszél a fejemre, mesélj hozzá az infa, mit csinál. Mégis vagyok, nem eszett egy cseppessző sem. Nem, abszolút semmi. Múlkos és sok eszét. Nem, most még annyi se, hát. Borzasztó. Mi a csoda? Most hoztam a Bibikémnek zöldet. Hát ez ugye tudja a Bibi azt a zöldet enni, hogy azt csak, na hopp, már az nincs is. Nem győzem neki hozni be. Ja, mikor szóval a Bibikémnek. Hát mindig ez a Bibik az enyém mondani. Ugye? Minden az enyém. Várjál, majd egyszerűen veszítem a papírcsapta tévét. Nem baj az. Csak hallgassad. Nem, majd elcsapom, hogy halljam, hogy mit mondasz. A Bibike. Mondjátok. Semmi. Csak mondom, hogy ez a Bibike mindig az enyém. Ebben se törődik senki mondania. Most hoztam be neki zöldet is. Most le vagyok maradva, de még csak most kezdek majd pakolni. Jóval ráérsz. Hát rá. Most nem kell menni a telit nézni, hogy van-e baratka, vagy nincs, mondom. Valóban nincsen teli. Majd mindjárt pakolok azt. És mit csináljak vele. Jó van, akkor majd is. Aha. De amúgy jó vagy, hogy aludtam, mint aludtam? Jó vagy, akkor jót aludtam. Érdekel van minden. Biztos? Hmm. Akkor jó. Majd megyek, jó? Jó. Na, tédesen jár akkor. Szia, szia. Szia. Attila, még van már bicikli?